ورثه عددا ورثه صفت او عددا كمانا بسده معدودا كل صفت قدو غارتي سنين عددا كلمة مركلتي يادا عددا بذيك منصيب بنابر مسجد مطلق قد وربنا على اذانه منغو دكرو دي كل صفت قدو غارتي سنين عددا کلمت میر کرسی او ایکم سے چه دیری نا خلق شماری لکتے سمارے لنس لدے سنین عدد کی سارا دیتا و تدا خوب لے رجمانا دری سوا او نحکالا زکرہ وی کلت یوسے لگی من لا یعتاد للعبد غالبا کم سے سنیر تے ضرورت نی او سے سکل اڈیر سی نسنیر تے ضرورت نی لدی کی سارا دعوی صدا کولی نے لگنی بلکہ دیر ذکر کم سوچ اس میرے بیسی بنا غسی اغدیر سب وربنا على آذانه اللہ ویمین را خوب روستے کو جیبان اطلق خوب تلکہ سو قدی غار کی سنین عددا کولی نے سمیر کرسی تو کالا دی تبی چیزو تم ندا اتنا ہم تم ندا اتنا ہم او بیا را پورته کلمنګ دی امام پورته دی دلته لیکلی چې ګور دوی د فتنین او تحت دل نو یو غار کې تک او دا یو څه پوری سنت چې کله د دین بارا کې خطر است کنا نو بیا بغان الله اړه ته کله او دې په دې تفصیل ذکر کړي اوی هذه الايه صریحه فی الفرار بالدین وهجره الاهل والبنين والقرابات والاصدقاء والاوثان والاموال خوف الفتنه دا آیات صریحی دلیل ہے کہ تختل دین باندې دا تختل او دې دین لپاره به وکی پریږي زامن به پریږي خپلوان به پریږي دوستان به پریږي وطن او مالونه به پریږي ځکه ایمان او دین دا هر څه نه خوف دمال نخوک دے وطن نخوک دے دبال بد نخوک دے جرہ ایر سے پروخل کنا ہار سے پروخل آو دین بکارے غار کے سیخ شوکا یعنی دین دور محبوب سے آو سکن دا قربانی کن اللہ صفت ذکر کرے آو پا قرآن صاحب کی رائی حال ذکر کرے آو دیا وی دور نبی علیہ السلام مدینی منوری تو تخید کنا دور میں پروخل مال پروخل او کله چراغ رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی تا نو یو صحابی ورته کوم یو کې بدی رکی وو دې زمونږ څخه پیر ساتل او ورته زو زو تر کې هغه موږ څخه پیر پریخ وطن پریخ کور پریخ مال پریخ او دا خان لاو بارم رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګری لال المدینه منور او تخته دې لدا طریقہ دا دا آیات دا بی خبر دلیل لے کہ تختل و جواب الفرار من الظالم ہی سلط الانبیاء صلوات اللہ علیہ والانبیاء تا سبر ای ہر زمانہ کی یعنی اوستاو دو زمانہ کن کی ظالمان رال المجاہدین لارل فغرون فغارون یوز و تنز پتکن نیلام قرطبی وی دیکی جواب دا تیختنی و ظالمنا او دا تیخت سنت دا انبیاء علیہ السلام دا سنت دا اولیاء اکرام اولیاء اکرام تقصیدی لتا ثابتا ہم تقصیدی غارم کی تقصیل بارم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقصیدی لے او خاص کر وی دفتنے کے وقت او لما لکلی گیا وی الاعتزال عن الناس یکون مرتا فی الجبال والشعاب وَمَرَّةً فِي السَّوَاهِلِ وَالرِّبَاطِ وَمَرَّةً فِي الْبُيُوتِ دا کله چې فتنی راځي د ایمان او دین خطر را نو کله به جدا کېدل له غر سر نه وخي ځان له وزول ته چېرې ما سلامتیا د دې غر د سر د پاسه ده نو کله به ته د غرونو کې ته ته هغه ثعاب په هغه لارو درو کې تپېږي نو کله به دریاب په غاړو نکل بزی اور بات بچے سرحد کی بچے سکتے اور ایکل اللہ پتھو دن پتور کے راجی لکه نبی علیہ السلام حدیث کتاب کې ویلي یو کله چې فتنه رااله د دین او استاد ایمان او دین په خطر ده نو خپل ویل ټکا او دغه سنبال ورته کله فتنه رااله دغه سنبال او خپل ویل بس ټکا چې خپل ایمان او حفاظت کې ساتي داغه خبره ده داغه خبره ده او نبی علیہ السلام فرمایلی یو هغه مؤمن ته خلکو سره ګډ ودی او د دې په تکلیفونو صبر کوي دا غوره دي دا هغه مؤمن نه چې هغه د خلکو سره ګډ ود نه وي نو په تکلیف به صبر کوي په تسبیب باندې به صبر کوي دارنګه هغه صحابي نبی علیہ السلام روایات بیانول د فتنې په دور چې فتنې به راځي نو عقبه بن عامر رضی اللہ عنہ ورته من نجات یا رسول اللہ نجات دسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته فتنه په وخت کې جبه سنبالتا او وخت تیر کړي نه او په خپل گناهونو ځار کله چې فتنه زیرې کې درې خبرې کړي جبه سنبالتا او په کور کې بس کړي نه او په خپل گناهونو ځار ځار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی بخاری شریف حدیث سے ویاتی علی الناس زمان یتیم خیر مال الرجل المسلم الغنم خراب سی پخل کے زمانہ کہ بہترین مال دے سڑی مسلمان بگڑی بے بلاڈ سی گڑی بوال وے غر کر لگو کی اب اگر گڑی بسرائی دعوے سے دے استعمال ہو اور تختل ایمان اور دل کر تختے دلے اور کر کے دے اذان کو غر دے سر دے پاسا نہ اللہ ملائکہ کہے زمانے بندلے گرے جا فرمان دے اہل عیال و وطن قریب ہے او د خپل ایمان د حفاظت د پاره د غر سر درافت لري د غر سر درافت لري د دې د نه داسې دور کې کله راځي د زیاده طریقه ده یو حدیث ذکر کړی دی دی چې را به سي په خلق او زمانہ چې دین به چاته صحیح تا ته نه چې مگر هغه څوک چې په خپل دین سره وتښتي غر د یو سر نه بل سر لا او د یو غار نه بل غار داسې دور به راځي یو سڑی سر دا دین پر اغیت آتی کی گنا الا من فرد دینه من شاہق الى شاہق نظر آغا صوب تی دا غرد یو سر نبل تو تختی دو آو دی یو سراخ نبل سراخ تو تختی دو دارم دیو حدیث کی دام راغلی تی نبی علیہ السلام ایداتی اخبر آتی تی یو سر با تباسی د والدین د وجنا او د مور او پلار نه مدخل دی دی د لاسه به حالات او ته تر دی دی نه نه د بچو د لاسه به حالات صحابه کرام او خدا الله حبیب او ته سوال کوي یا رسول الله د مور او پلار د دی دی او د بچو د لاسه به څنګه کړي ته باقي قال يعيرونه بضيق المعيشه ای ورته په غیر ورته یہ خلق الاورا اور استاد فقر و غریب میرا پلار وہ تو غور کر کہ نہیں تقریبا دا سے میرا بال پلانی لو غورا پورا مال ہو گیا تو سورہ بنگلی ہی سورہ دی داد جو کو اور تب سار یہ اور اگے کمور پلار نے بی بی غور تو پی غور ور کر کہ بی بی نے بچی غور تو پی غور ور کر مجاز دے ہم لاوت پھر اس کا یہ وقت لگ گیا ہے نظام کے ربل پر گرے دکری والا سر برابر ہے دیون درو حرام و ناروا شروع کی نئی سر بیا برابری گیا جو نہ برابری گیا اخیرت اسی تو اخیرت تباہ و برباد میرے کتنے کا وقت بغا ترکیب بھئی کہ بس تڑے بھی جدا کی عثمان رضی اللہ عنہ کی کل شہید تو امام قرطبی کی کرکڑی نباز دا بدر صحابہ اکرام کوری میں تنہ نوتر فلم يخرجوا الا الى قبور ذكور نبار رونوت مگر قبرين لروت دفتنه په دور کې تړې دي دارنګ هغه صحابي نبی عليه السلام ته ویل یو بس دغه وخت ته تسلیم یعنی اعتزال او جدایي اختیار کړ نو دا آیات کریمه د دې دلیل دی چې کله ایمان لږ خطره ده او دین لږ خطره ده نو بیا به هر څه د خپل ایمان او دین لپاره قربانی کې لکه اصحاب کهف قربان کې نور ایمان ور سره قائم او دائم پاتې شو الله ورته استقامت نصیب کو او دا غیات معنام ده چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا الله او چې زما په دین کې ځان کړو او قربانۍ کې کوي زبرته د هدایت لارې چلاو. ثم بعثناه الله او بیا موږ یې راپور تکل دې خوبنا بیا موږ یې د خوب نه راپور تکل لنا علما دې د کار چې موږ ښکارا او سرګن کې دې خلق تا ایو الحزبین چه کم یو پا دی دوالو دلو کی احسا دا فیل ماضی دا او اسم تقدیر لگے اگر تیرے حلمانی دا غیر تارم سوگ بیان کرے چنکہ احسا دا دا سلاسی مجرد نمدے بلکہ دا بعد افعال نمدے او دا مزید انسی ہونا اسم تقدیر مرازی تبی اعتبار سر احسا دا ماضی کی غدا لنا علم دې د پاره چې سرګمت مونږ ايو الحزبين چې کم یو په دې دوارو ډلو کې احسا شمیرن کې داغه ډله لما لبثوا دا لما چې دا ما یا مصدریه ده یا ما موصوله ده نو که ما یا مصدریه چې لما لبثوا معنا بدا سي اے للبثهم او که تر ما موصوله شي نو په معنا دا الذي رسي لما علم دې دپاره چې ښکارا او سرګن کو مونږا ايو الحزبين چې کم یو په دې دوارو ډلو کې احسا شمیرن کې دا لما لبثوا هغه مودې د دوی لرا امدا د شمیر نه د امتحانا یا لما هغه څه لرا لبثوا چه دی اصحاب کهف کم وقت تیر کرو چه دی غار کی آمدا دا آمدا دا احساد پارا مصیب لے آمدا یعنی جمعی دینا دسمیرنا اللہ رب العزت دی راپور تکل گرہ دا قدی سو آیاتنو کی دا نہم آیات میں سورو کا تردید پورے دی لسم پورے دی سو آیاتنو کی اجمالا دا اصحاب کهف ذکرے کو دو نفس اس تفصیل بیانائی اور دا قرآن معجزہ دا کہ کل ایسے تلند الفاظ کی ذکر کی نکلا غط تفصیلا ذکر کی عجیب سے علماء لکل کی دا قرآن غفصاحت و بلاغت سے کہ تمام دنیا تر قیامت پوری جلند کی زی دبی غنتی و آیات دبی غنتی و صورت را رہے غربہ صحابی تحت خلاصہ دا واقع ذکر کا اس بسور کو کدا غی تفصیل مرن ذکر کے دے دا آغای دا واقعی خلاصہ ذکر کا دے دو دلو نکم دلو مراد دی لدے پر علماء تفسیر دن اقوال لی آگیا پاغی کے راجح قول سے سیرے پاغی کے راجح قول سے دے دو دلو مراد اغدن ادرا ثابتا سکل راپا سیدن لدين يوغل تريد من سورة وحسيركو سمرة وحمتيركو يوغل داسو أصحاب تحب أو جيما دل آغوا سدغ وحسي أصحاب تحب سدغار نرا پاسدن أو دريس وعورنه قال پس الله دخوض نرا بيدارك لدغ وحسي أغم دنو والون دل دل مراد نحزدين لدغ بيدل مراد دین دا غوډه د مراد دي چې ادم ویلي چې دا وخت د ټوټه مخلوق موجود یو بل د کافر او یو د مسلمانانو نو حزبین تسمیه ده یعنی یو بل د مسلمانانو او بل د کافر ته مراد ده خدا اول قول څه ده دا اول قول غرض الله او ثم بعثناهم بیا مراتور تکلدی د دې خوبنا لما علم من اختارا و سرغمت ایو الحزبین سے کم یو کبھی دوار و دلو کی احسا سیرن کرا لما اغسلرا لبسی تدی وقت ارکڑو کبھی غار کے آمدا دے امتحانا دے مدینہ و دسمیر اس رب العالمین میری آیات مبارکی نفس داغل تکثیر ذکر کئی فرمائی نحن نقصو منگ بیانو علیک پتابانی اے حبیب نبأهم اغا حبر دبی بالحق تحق سرا دا بالحق دیو پارا ذکر کے اللہ وی سمرا واقعات زدر نا ذکر کوم دا صحاب کهفو اے زما حبیب دا حق دا او کم تیرا یهود او دا نور قومون تاریخ هم ذکر کئی نتاغی کدیر دریغ دی دزان نوردن نکری نحن نقص علیتا نبعهم منگا بیانو فتابانو نبعهم اغا خبر دی دل حق تحق سرا انہم فتیتن بے شکدا سے جوانانو نوجوانانو من عمر والو آمنو بی ربهم ایمان روڑے چخل رب وزدناہم ہدا او زیاد کرو منجیت نورم ہدایت ورہ قرآن بدے بے شان ذکر کل دو جوانی عمر بے لوگو او دارنگ بے سغل او دو جناہنو لیکن اللہ وی دو جوانی غوہ دا اللہ تو عبادت کی طرف کرے ادھے ایک مفسرین لیکن وی پتار دارے کہ دو امت مسلمت زوانان وانا محنتی سی لباد امت بطارا یولی او دو جہاد او دو دعوت فرمایا گئے ورنک سر دغ زوانان دو مسلمانان محنت کی دو اسلام لیکن لدغ زوانان سبا دو اسلام کی رخندہ سے او اسلام تا تلار کی رکاوت جوڑی گی دا زوانانو آمنو بی ربهم ایمان روڑے تحت الرب ایمان ابن کثیر بھی کلی وی دغسان طریقہ دا امیسہ دو دین خبر زوانان قبلی براغان کی ناغ پا غفتلی دی دنی تسروانو ابن کثیر بھی کلی کلی دایا کی کریمی پا تفسیر کی انہم فتیتو دی آیات مبارکہ پا تفسیر کی من ها هنا شرع في بسط القصه دينا الله بيت عيسى فراخ طريقه سر ذکر کوي وي جلا زوانان او زوانان ال ذکر کوي هم اقبل للحق واهدى للسبيل دا زوانان دير قبل ان في حق لرا او دير من دل في لار لرا من سيد بجداغان اغا بجداغان تي تسرکسو دي دنين او دین داخل کیر نئی تھی وہی دغ و جوا صد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اکثر زوانان قبول کرو و اما المشایخ من قریش فعامتهم بقوا علی دینهم ہر کی بداگان لو اکثر تختم دین بانے یعنی دے کفر کو دن قائم او تو بداگان ایمان لو روڑے مگر لوگوں کے کسا ہمیں اسی وقار تاریخ دان دیا علیہ السلام دادے زوانان ایمان روڑے لکہ سورہ یونس کی تیرسی ورلا موسیٰ علیہ السلام دمر لیے دعوت لیکن یہ سی زوانان ایمان روڑے نور حلق ایمان لو روڑے لکہ اگر اتاو سے سورہ یونس ہو رہی ہے اللہ سمجھ آ رہا کی روح کی آئین نمبر آیات جو ہے فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه عمي سبطار إيمان والو بان دير تكليس مراز فما آمن لموسى إيمان نورول لموسى دوجد دعوت موسى عليه السلام إلا ذرية من قومه مگر سے زوانان داغد قومنا ذریت المانا دیوے کی زوانان علا خوف من فرعون ایمان روڑے سرد یرد فرعون کمیت ایمان راڑی مجھے مبغیر دا قتلی لکریدینا وملئہم او سرد یرد سرداران دا فرعون این یکتنہم ذات امتحان کی گوا چاہیے خیروا خط تکلیفو خدا غیبا وجید ایمان روڑے آمی خدا انبیاء علیہ السلام تابدار جوانا دلتا زکوئی انہم فتیتن بے شکدا اصحاب کہبس جوانانو آمنی بربهم ایمان روڑے چخل رب وزدناہم حباب او زیاد کرنی ودیتا نورن ہدایت نور منگل توفیق ورکو دو زیانہ دا عمر گرے دین دا خدمت دا پارا یو ډېر عجیب عمر دیوژنه مصر سری نه دی ویتی د حضور اتحاد صلی اللہ علیہ وسلم اگر روایات ذکر کری کہ دزوانو عمر دا قیمتی عمر دے دا برباد نشی. حدیث اتحاد کراغلی نبی علیہ السلام فرمائی مستدرت حاتم حدیث سے وَيُعْتَنُ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ اِنْ وَخَبَرُ غَمِيمَتُ غَنَادَكِنْ غُنَ مَخْسِينَ یار نبی آگا لاس مرور و مقدر لتے تینزو خبر سید القائنات وی نبی علیہ السلام وی تینزو خبر تینزو نمخ کی غنیمت گنا شبابت قبل حرمک دازوانی دی دبوداوالی نمخ کی اس دی دماغ کار کئی قیت دی کار کئی بوداوالی کی کتے دیر وی سید بجنی دو تم نبی آور مانے وقت ہے شبابت قبل حرمک زیانی دی غنیمت و گناد بڑاوالی نمخی تکی تیجی زیانی تیجی بڑاوالی کی جا لاس ممروڑے و صحت تا قبل سخمت اور آخل صحت دی غنیمت و گناد مخی دی بیمارینا تی بیمار سجا رسو و غنا تا قبل سخرت اور آخل مالداری دی غنیمت و گناد مخی دی فقیرینا ذنی وقت فکیری راسی سڑے سے تو سمی گنا آو باغی علماء مقولا را وَيْكَادَ الْفَقْرُ اَيَّتِينَ كُفْرًا ان قریبا را تزنی وقت غریبین کفر جو غریب جڑے گڑے ہوئی دا اللہ تفیصلی اعتراض کے دارنگی تنزمہ صلورم خبر صدا وَفَرَاغَتَ قَبْلَ شُغْلِكَ دا خپل فراغت او ازګار والے دی غنیمت او غنا مخدد شغل نام ازګار ذات دین ته متوجہ تا کله و پدا کی کارنه کې بند چې په مرګ ته خلاصي یا حیات کا قبل موت او دا ژوند دی غنیمت او غنا د مرګ نه مخکې مخکې بده تر انهم کتیت ځانای وال عمر جن باندې قربان کړي حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی حدیث کے دو بخاری شریف وہی سب اتن یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ یہ کسان پرز قیامت عرش الہی رسیر دلان نوئی یہ قسم کسان پرز قیامت عرش الہی رسیر دلان نوئی یو الامام العادل عادل بادشاہ کہ حکومت لاس کے گئے اور جب عدل و انصاف کے ذکر حدیث کے راغلی ویدہ سے بادشاہ سے چاہی زکیو کا نو اللہ بے زمین و رسول یہ امام عادل آدم مسئلہ چھے امام عادل خیرین مرد کی دے مد امام عادل دعا مرد کی دے دلے تنگر با صحابتا رسول میں انشاءاللہ ذکر کو بل سے چلے دلے خود مراپا سے دل وَيَدْعُ وَهُوَ عَادِلُ بَادْشَاهُ او تا وخت د خلق نور ایمان هو او زم خلق د قیامت او د دوباره ژوند د دوباره شکر اغله دوی چې کله راپور کوي یو هغه هغه بادشاه زړې جامې کړي او ته نو کله ناس ته لاس پور کوي یا الٰه العالمین زما دا رعیت ټول تباہ کی دا یو ذریعہ جوړ کړي چې دا څه کوي چې دې دې ته ثابت ته الله راپور کوي بدئی پر آپ اور تجیدی لکی نہ خلق دے کفر نوست ہو وہ دعا دے امام عادل وا دارنگ دا حدیث مدید پارا ذکر کو دین ہا غزوان لے فداغ تربیت او پالن دا اللہ پر عبادت کسے بس سے تستر بھی غلے لے مور اپلار زندارو داغ معصوم والی کی تربیت زوانی تربی پر مرگ پورے پیلا نسل ناو تربیتی پدھن کے ہوئی زانی کو لپدن کی تیرد آو درین آغا سڑے دا حدیث جہتن کو کہ زلی جماعت سر انخط ہے بس دا جماعت سفائی دا دی جارو دا دی خدمت دا دی برانا دا درس تدریس انتظام کئی آو درین آغا خلق دی جو سڑی اللہ دا وجن مین دا دا اللہ دا مین دا وجن وزن کی جو جدا کی آو درین آغا سڑے دے یو دیر لی نصب والا زنانا دے بدکاری پر او بولو لی خدوی زدہ اللہ نے یریزن او تدم تا کیا اثره ده که پا دی خلاص مال لگئی نده جسنم تتن لگی یعنی داسه تتتا مال لگئی او یم اثره ده که خالی ناس ده سوکتا دینا دا اللہ رایات تو حساب کتاب رایات تو قیامت و قبر رایات تو ندا اللہ دیاری ندو ترگن اوخ کروانے نور بانسا اللہ بیا ویور کروانے دیدو لسن آیات مبارک پوری دا اصحاب تحت واقعا اجمالا محتطرا اللہ ذکر کا دا آیات جار لسننا دبی واقعی تفصیل ذکر کئی آدمی و چاہتے دی دنیا و آخرت دا مقصد اغا حالات تبی واقعہ سے ذکر کئی اللہ فرمائے دی ادا جوانا نے او پختل غبی ایمان رہے او محنت کے لئے اللہ ویعجدنا ہم ہدا من نورم دیتا ہدایت زیاد کرو جورتی رسلان محنت کئی نیتا عمال کئی لگی پر ایمان کی زیادت رد ایمان برائی جتر جمہور محدثین مطلق دار ایمان کی کمی و زیادت رائی تلسر جناہنا کئی دارنگی دیم کا اس قسم مجلس کی نئی دا قبر و دا آخرت کی تبلیغ ایمان سمجھے رکی اور سمر سمیت اعمالی لدیس را ایمان دا تمام درجے پر رکی اللہ و فرمائے جی آیات سوار لسن کی وربطنا علی قلوبهم وربطنا مضبوط والے رہتے من علا قلوب مضمون داغی اللہ رہی دلی اولیاء اکرام مضمون مات لکلی و مضبوط کریں گے آدو کے برطبان ہر جسم رلے لہلائت خاندان دی ہر جسم رلے صاحب کرامت خلق دے لیکن بیان دے رات ذلت مضبوط والی کی اللہ کا محتاج وربطنا مضبوط کری منگا رب مضبوط والے روستے منگا علا قلوبهم تجلیل دجی اذ قامو کل تدوی دری دری دبات تھا اروان دے فقالو نغیلی دی ربنا رب السماوات والارض رب زمین یا رب داس نامنے دگنے کے لئے لم ندعویا ہرگز نظر آگلی منگا اور منگا دا ہرگز عبادت زندگی میں کئی من دونی ہی علاوہ دی اللہم الہم بدل معبود بدل مددگار اور تم ندا سیکل کہ ما سے آدھا اللہ میں دل رہو جللو بلی مرا مدد کو آئے بل کا عبادت میں کو لقد قلنا بیتک ویلی گئی منگا اذن تدع وقت خطت و دا حق نلد خبر آیات مبارک اتیس سے خبر تو سوچ پکار دے یو دو ذکر کل اللہ وی وربطنا علی قلوبہ من بدل تزلیم مضبط والے رہتے ہو آئے دب آتھار وان بھی ادری دل اوڈا مضبط والے ہی ذکر کو ذکر بھی اوڈا سے ظالم راکھا کہ غدل کل ہی نتی ہے ان کے صفحہ کو داغن نخل ادری دل آخل وطن مال دارن لذیذ جسری و خراکن اپریسل دا بغیر دا مدد و نصرت الہی نے لکھتے ہیں اللہ وی وربطنا علی قلوبہ من مضبط والے رہے سید جی تگرلو دبا سا مخل تگرے دل نصفا سترہ دفتل یقید اظہارے ہو اور آپ روایات ثابت خبر ہوا چې افضل جهاد غور جهاد دی او داسې ظالم بادشاہ روان دی یا دی او بل ظالم روان دی چې داغنا خطرن داغل روان دی حق حضرتیل دا افضل جهاد دی لیکن افضل جهاد بان دی عمل آغا وقت ہوتے کہ اللہ دے دی مرین مضبط کرے وربطنا علی قلوبہ مضبط وال رغستے من دے دی مرین بارے آئیدہ دی رخواست خلق الملائی جی لکر سے انشاءاللہ ذکر کر دا ہدایت سلور درجی دا ہدایت سلور درجی ولنده زور بیو شریف حضرت مینا راسی دا اللہ دا دین سر دا اللہ دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر مینا قصد کلدت کی مولان دین طرف تا قیدا سی مدلنی مقصد تا ہدایت سی دیم درازہ دا ہدایت سی دیا پا دی ہدایت دی روانی روانی اللہ ورک استقامت میں سب کی احضر اترات المستقی د استقامت کسی سلورم درجدہ در ربط القلب زلدان اللہ مجد والی رولی عوداد خاص خاص خلق بارک رولی لگو گرد آساد تحت بارک رولی وربطنا علا قلوبه داد ہدایت اثر درجدہ مجد والی رولی من داغی پزرولو عوداد بدرکم صحابہ اکرام نبی علیہ السلام سرا غزوه بدر کی شامل دا غی بارکن قرآن پاک دا لفظ دے لکه چرا انسال دے رہی نحن پارکی چرا انسال دے رہی دا نحن تاخر کی آیات مبارکو دے رہی یولتن یولتن آیات سے دیکھ اللہ دا بدر دا صحابہ اکرام و حال ذکر کئی آیاتن مدت و نصرت کہ دا بدر پا غزا کر اللہ راغلے راغی ذکر کئی نحن پاردار وَلَيْتُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيَطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ كَلَّا تَكُونُوا تَأْتُونَ النُّعَاسَ أَغْشِيَكُمُ الْخَوْفُ دا طریقہ ہے کہ کلا یارا پریشانی دے رہی ہے صدا سے وقت کی غم دیر دے پریشانی دیر دا دا خوب رات من دا اللہ و رحمت لگتا سو قتل اصحاب کہاں سے تغار کی دکت اور دریسہ و محکا لے دکت دا دا بدر من دنے جنگ دے مسلمانان بے انتہا کنزوری اس ظاہری اسباب اور فرمشتا لکسما قسم غمین راجل سو لیکن صدا سے دوران کی اللہ خوب راوت یره کله سره پریشان وي تکلیف وي او خوب راسي نو د خوب نه کې راځي ته وي دا غره په سر پرې ته اتې چادرې الله وي دې غسي ته من نعاسا کله چې چت کړه او تاسو لران نعاسا جدي د خوب امانتا منه دا امنه د الله د طرف نه دا د الله د طرف نه او اول میدان جہاد کی خوب راغ صحابی پورا باد اللہ نے غرزیدہ اور آغستہ گیا اور آغستی ہم خوب راغ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ اَوْرَا لِذِلُهُ اللَّهَ فَتَاسُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً دا اسمان بطرت نو دے تاغستہ خبارہ میں اصل کسان خداوندی داسو مسلمانان کے بدر لرارس دل ندیجی زیک مصرکانو بیولد آدائی سلجی غنتی جلال سدورد جیل مسلمانان کے کمزیب آمی ناغذی کے سدوا او کافر کی کمزیعی مولے انو آغازے حوار میدانے سجم گنو نا اللہ سان لگورا اینی دی جہاد کست بارانو متصد کی بارانو سی متدم تک جماعی او کو عام از مدت بارانو سی خطی جوری نا غیل خیدان کو جور سو او دی تزمت برابر کو او دنو دائی صحابہ کرامت دی غسل ضرورتو ذلت دا شیطان ویسے تیر آوستے تدا خو جہاد دے سباب من جسمن سر ملاوی دی او زخو تحالت دے غسل کی انتوانن موال یرت شہادت رائشی دا سے حال کی بزا اللہ سر ملاوی دا نا اللہ بارانو تے دور بارانو سے جی غسلی میں اکل او دور آجمت غتول ویسے سید بزا اللہ ختمی یو نزلو علیکم من السماء ماء رالو جلو اللہ قطع سے دگر طرف نمان دے لیت احرکن بیہی دیو چارک تاک کتا سپدیو بیسرا ویجھگا دیوی انکم رجزت سیتانی دتا سنا وسیل سیتان ولیربت علا قدیدتن مقصد جنی قدیفتو او دید کارک مجبت وال راولی اللہ ساس تجرنی دا رب دی قلب دا بدر صحابہ اکرام تم حاصل ولی وربت علا قلوبکن او دید کارک مجبت وال راولی ساس تجرنی ویثبت به الاقدام او مجبت کی تدیسر قدمنا کسی طرح دا جہیدی ضمیر کی جتو جہاد کی کدو باران سر قدمون مضبوط کی سدوا نو قدم جماؤ کی قدم جا خیدنا سلل تک احسان سل یاد لیہی زمیر دے رب کے قلب پر آجے ہوئے آو مضبوط کی قدو مضبوط والی دجل سر قدمنا قدم علا مضبوطی سزرت مضبوط والے غطا تیر اندامون دجل تابی ندا رب کے قلب صفت دبدر دے صحابہ اکرام خاص خاص خلق جارت کے اللہ علیہ ذکر کرے لکہ پھر ایک قصد صدر سلم جارت سباد ہدایت آخرہ درجل آتا خاص خاص وقات کی خلق لن ملائی سلم جارت سے ایک قصد رائی داغے لسن آیات جورے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طلب ہدایت نا اللہ ورطا مور تا وحی رکا تیجی بلکی تا سود ورکوا آئے تکلہ دا فرعاو میداغد جا سنسان انہا یرنگی نا دلرگی او سنجد جوڑ کا بچے تا کوا چوا دا سنجد سرد بچی دریاد تا ورکرگو موسیٰ علیہ السلام مور با سوکل تکلہ بچے تا کل اللہ سے دریاد تا ورکرگو نا ضرور ایز نا قرار رکھ دیکھ اللہ راوی حال متر کئی وَأَصْبَحَ فُعَادُ اِنِّنِسَا فَارِغَام وَأَصْبَحَ وَصَبَاتِرَ فُعَادُ اِنِّنِسَا زُلَدَ مُورِدِ مِسَا عَلَيْهِ السَّلَامِ فَارِغَام فِخَالِدَ اَرْخَبْرِنَا سِوَادَ مِنِدِ مِسَا عَلَيْهِ السَّلَامِنَا اِنْ قَادَتْ دیسکا نزدی ودا آلی تک دیلی ہی کہ سرگن والے کرے ویتا دیسرا ان قریب ویتی بس دخلے ویتی سغر ہوتے او ایلے ویتی لازمہ بچے لتسن دی ایالی دی حالی لولا اربتنا آلا قلبها کچلی مینو مجبت والے نویر اوستے داغی تزلگانی اللہ ویتماع ویلو مجبت کرے نویر ان قریب و ستغد و والوے آج بھی خبر اظہار دیکھ رہے لِتَتِئِن مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دیر تارس سیدہ دیقین کہن کن آد ایمان غیرن کن دا اللہ کو آدی چلا یا دی دین غواد تر سرکے دیر تمہیں وَرَبَتْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ مضبطوال روستے انہیں تجھلنے دو دیولی آئے کرام از قامی خلقی دریدنی دو جدا چھاڑو آنی مدخل ایمان اظہارو بادشاہ ورطہ زمان اخلایان و تاوی بیتام تاوی لسک دیمتو آج دو دنن دا نظر نمکتے کی زد حکیب مددی زد ہی تا وقت اول حاضر نوی مدل مختب ایمان اظہارو کمی لستا معبودان منو لستا دا دن منو بلکہ زمان و رب رب دا اثمانی میں دزنکو دے اے وقامو کلچ ادری دنی دے اید بات ساروانی فقالو نویلو دی دے اصحاب تحتے ربنا رب السماوات رب زمین رب دا اثمانی میں دے والارض ادزنکو زمین رب غزات کے سوا اسمانی میں وزنی کی پیدا کری اور تبھی اسمانی میں وزنی کے جو دبی سمن سے قسم رم خلق رے داغے تربیت کئی داغے رازق رے داغے مالک رے لم دعوا لم دتاتی دتار راجی بادشاہ توی لم دعوا ہر جگہ چرم ندرا مدد کو منگا نظر بول منگا من دونه الى ودد اللهم الها حسوك معبود و مددگار دا الهم دیت نسی روا او لن نسی و نسی رد نسی مرست راغلی و لدیت عموم دی نظر بول الى ودد اللهم الها بل معبود و مددگار کداونی کگتی کولی کشهید کمڑوی کجنوی خسو کم سدو نماتو یاد اللہ نبی منگا مرابلی او کمیل دا سوکل کتہا جتنے تکلیسنے کی نماتو یاد اللہ نبلتا تاوازو کو لقد قلنا دوسکا ویلی گئی منگا اذن تدع وقتی ستتواف دا حق نلری خبراب دا ستتواخ کل مانا دادا من با دا حقنا دیر اللہ را خضر ویلی کم دا سوکر لن ندعو من دینه الہ سرم مرا بلی سرم عبادت نکو الہ رضی اللہ ندبل حسن عبود نمستقلن بل سوکر آمدد کئی آمید اللہ سر سرک رامدد کئی او کمی ودا سوی لقد قلنا نبیسک ویلی بیلی ایغن تدع وقتی ستتوات دا حقنا لری خبران اختل مانا دا ستتوات ستت دا تمانا دا سرازی لری والی رازی تمانا دا لری والی رازی باد علماء مانا دا دری غکڑوا خدا لازمی ماناوا لکہ امام قطاد مانا کرو لقد قلنا بیسک ویلی جلنی ایدن تدغ وقتی ستت و آدری یا ستت و آدازی لما وی خطا خبر و مکری دی ستت و آدازی مانا ظلم کرد بالجور اصل مانا دی ستت و آسوا لروال لحقنا ویلی جلنی تدغ وقتی ستت و آدازی حقنا لرو خبرات داستان داولیاء ذکر کرد دیر بادشاہ تو جمعی رب رب دا اسمانی نو دزمو کو دے من بغیر دختل رب محس سوک مرابلو آئے تدا سے نوکل ندا بمی دا حق میں لگے خبر اکری صفا سترہ و الفاظ کی دختل اقیدی دیمان اظہار ہے آتا سلک تبانی سے جدارت کے قلب دا ہدایت اثر درجہ قرآن اتاق سلیر درجی ذکر کری یو تو عنابت ہوئی یعنی دا تذرکی دن طرف کمی میں پیدا جائے عنابت سرا ہدایت لازم دے دا ہدایت نتس استقامت ہوئی اور دا استقامت نتس سلورن آخری درجہ ربط القلب دے لگا دے سارا آیاتی نوگر سرورا عدوگر جیار لسن اتوارا چی درجات دا ہدایت جسر ورعد اوستن آیات جو رئی ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. مقصد زمین آیات تاخر کے آیات پر نظر ہے. ويقول الذين وايها كسان كفروا كافر لولا أنزل عليه اولی را نازل کرشن رتلی پیغمبر وانی یا اولی را نازلین لسی قلی پیغمبر آیت من ربی ہی یا معجزت طرف درد دنا قلور قوایا ان اللہ یذل من یشاؤ بیسک اللہ گمرا کئی حق سالے کی خوخشی ویہدی الیہ من اناب هدایت کوي له ځان طرف ته من هغه چا ته اناب چې الله ترا ګرځي الله طرف ته مینه او نابت ساتي پوره عنابت سره هدایت تړلو کڅوک الله ترا ګرځي نو هغه ته الله هدایت کوي ويهدي الیه من اناب هدایت کوي الله ځان طرف ته من اناب هر هغه چا ته یسوک اللہ طرف ترا گرزی دارن سور سورا کم دغشان آیات را جی اگر اکن جسم پارکی سور سورا را گلے این جسم پارکی سور سورا را گلے آل تین دون آبت و ہدایت لازم کل دیئے گل سر جار لسن آیات جو رئی بیار لسن آیات سوئی آیات گر عزت دن اخری سولے گر اللہ یجتبی الیہ من یشاؤ ویہدی الیہ من ینیب اللہ یجتبی اللہ ورکی الیہ دبی دین بکارا دبی توحید بیان بکارا من یشاؤ حق چالے کی خوخشی د دین د کار الله انتخاب کړ هغه بنا روایت کراغلی وی دنیا الله هر کال ورکړ ته دوست دی او کله الله دوست نه دی او د دین نعمت بغیر د دوستانو نه دل ته نه ورکړي الله یجتبی الله ورکړي له دې د دین د کارا من یشاء او تعالی کی خوشی یا یهدی له او هدایت کئی دنیان طرف تا منجنی هر غصات چی اغا اللہ ترا گردی اللہ طرف تا منا انابت ساتی مگر انابت سر قرآن هدایت لازم کرے بچا پذلت چی اللہ اولا اللہ رسول تا میلان مزلتی منا دا چی ما دی مزدت دن موارے دے اللہ هدایت دے دا هدایت سر درے ما درجہ دے استقامت تا اور آپ سر حامی سنگت ذکر گئی سر سورا نمک سے گر چلی رسم اتارک سر حامی سنگت دیر سم آیات کی جو استقامت ذکر گئی اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا دیر سم آیات تو چلی رسم اتارک آیات اور سورت حامی سجدہ اِنَّ الَّذِينَ بِسَكَهَا تَسَانُ قَالِي تِغَيْوَائِ رَبُّنَ اللَّهِ زمین ورب اللہ دے زمین تعلیم کے اللہ دے سمت تقاوی او بیا قدیت دید ایمان تر مرد پوری ثابت قدم پاتی سی تر مرد پوری ایمان کلک دے نکل کے جن قدم سوری سی تتنزل علیہم الملائکت رانا جلیزی تدیر میں منام بان سرس کی اور تیائی اللہ تخافو داتی اری گئینا ولا تحزنی غم جلی گئینا وابسری زیر واخل ایدل جنت اللتی تجنت ها وسرا کنتم توعدون سویتاو کتاو سرد وعدتی دیشوان ندا دیم درجہ داو سلورم درجہ داو کہ وردتنا علی قلوب دی لکہ دا بدر والا جارتی ہوئی دا صحابی تحت جارتی ہوئی او د موسی علیہ السلام له مور بارک وي الله وی وربطنا علی قلوبهم من مجدتوال رئیس سیدا غی تزلنو بادشاہ لیان نسید رو دل نسیرا دختل دل اظہار ایتو آدو تاوی پتولو تو افجل جہاد اس ویہا اولائی قومنا دادا غیب دعوت اغطریتا اللہ ذکر کئی اصحاب تحس ویہا اولائی قومنا ویداد زمین قوم اتخذو تینی ودی دی من دینه الا ودی اللہ ما آلہا نور معبودان اتبایان اولیاء کرام اصحاب کہف ویدا زمین قوم دے ما سواد اللہ نظام تمددگاران و معبودان دے کری دولے دجاتے دے انسانان اولا او ایسا عبادتی نکل لولا یعطینا اولی راتل نکویدی لی علیہم دجیت دی عبادت دجیت علیہیت دی سلطان بیم دلیل اختارا زمین دا قوم کی ایس دا معبود دے دا مددگار دے نزد دی تخلائی تو دس سرگم دلیل کی یعنی دلیل ورکر نستا دی دلیل لگیا دی اس وی کی دلیل نستا او دی بیان دی معبودان و مددگاران گنی فمن اظلم ممستر لی ظالم ممن بہغتانا افترا کی جوڑ کر دیا ہو علی اللہ تغبا پا اللہ بان درو اللہ وی ما سر سریف نستا ما سر معبود نستا او دیور پر دینے گت انسانان سیریان ملائیت نزیر کری مدہ سرک پا اللہ درو او ایلا غتان لی ظالم نستا کہ پا اللہ درو جلائی او دیور تجرد آئی لیا کرام ہوئی کہ پدی صرف دلی مسرطان اسرائیز دلی نستا دادائی کہ غیر اللہ را مدد کل پدی ورسرائیز دلی نستا قرآن دا خبر بار بار ذکر کرے کہ دا سمر خلق صرف کل او ہر قسم سے کہ اللہ سر شریف گردو لے پدی ورسرائیز اس قسم دلی نستا لکدے بارکے گئے تاسی ویعات دا تلسل اتاری سورے ممنون تاثر کل اتلسن تاروگر جسر مومنین اختر دے آیات تو یوصل واللسن وَمَنْ يَدْعُنَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ وَمَنْ يَدْعُ هَرَ أَسْوَبْ تِرَابَلِي رَمَدَتْ كَهِ مَعَ اللَّهِ سَرَدَ اللَّهْنَا الہن آخرا معبود و مددگار بلی اللہ منی و سرد اللہ نبلتا نمدد غاری را مدد کئی اللہ و الہ برحان لہی بہی مستد اس دلیل دسر قدی خبران دادے سے غیر اللہ را بلی را مدد کئی اللہ برحان لہی بہی مستد اس دلیل لہو دا غصر بہی قدی خبران فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ دیشتِ حساب کتاب دیدہِ سرید اقفل رب سرابی اللہ بورتر حساب کتاب کئی تو آخر کیا فتوہ ذکر کئی اِنَّهِ دیشتِ سام بادِ لَا يُفْلِقِ الْكَافِرِينَ کافر کامیابی جنام یعنی آس آلے کافر چلات کا او سرد اللہ نا بلتا تاواز کئی دل سے ترا بلی دل سے ترا مدد کئی دیدے کے ساتھ تحکم وی ہاولائی قومنا ویدا زمین قوم نے اتخذو چدئی نیلی دیرین دیرینی آلہا علاوہ دی اللہ نا نور معبودان مددگاران لولا یعطینا اولی رات من قیدی علیہم ددائت علیہیت آو ددائت دی عبادت دی سلطان بیل تی دلیل اختار سرا فمن اظلم نسوب دلوی ظالم یعنی نسوب دلوی ظالم من ننداء سامات افترات جر کردیو علاللہ تغباب فا اللہ جان دروغ دہا غتان دلوی ظالم نسوب چغرا پاسو دلو او پا اللہ رب دلوی دروغ جر کردی اصفل منت مسورت ہے وَوَضَعْتَ ظَلِيْتُمُوهُمْ او کمتی جدا سئی تاسد جینا دا خفل کافر و مشرق قوم یادئی اولیاء اکرام خفل منس کی مسورت ہے وَوَضَعْتَ ظَلِيْتُمُوهُمْ او کمتی جدا سئی تاسد جینا وَمَا عُدَهَا غَسَانَا يَعْبُدُونَ سِدَيْرَتَ عِبَادَتَّي إِلَّا اللَّهِ سِوَادَ اللَّهْنَا اصل منت کوئی سکل دی قوم میں جدا سے اور آدھے سور پہ عبادت کئی داغسان جدا سے خئی نزئی زیل سیل القحسی و غار تاب یہ زیل سکل و غار کنے چک بات تھا منگ مدبرتا یام قتل ایام دختل دن نارا لدختل ایمان دے فازت بکار گئی سی تختل و غار کی پت خئی للقحسی مزیر سی او غارتا ینفر لکن راکلاو بکتا سلر غدکم ربتا سی من رحمتی ہی دخل مہربان اینام کتا سی قربانی اکل او اللہ نسوالی نکل من قربانی او دا محنت نپس سر سوال کل اللہ دا رحمت لارو تلاوی او دا گورا دا دیر اللہ تزات عالی دمر در وصدا یہ دیت غار تلار سی زمین اللہ کا ذات عالیہ یقین لے ینفر لکم ربکم من رحمتی راکلاو بکتاو سرفتا سے بہتل رحمتنا ویہیئ لکم آسان بکتا ستا ویہیئ لکم آسان بکتا ستا من امرکم بدوکار ستا سنا بدخل ایمان بکتاو دکارتیح تکوز او دو ظالم بادشاہ مقابلے میں گئے مرفقا چیزینا دفعی دی مرفق اغسی طوئی کتابی فائدہ حاصل دی یعنی دا تاسو تی سوکل تا دنیا و خیرت تی با اللہ اغسائی دی تاسو لکبی احسانی تی ویوہی لکن او احسان بکی تاسو تا من امرکن بدکار تاسو مرفقا چیزینا دفعی دی دور فائدی دی دنیا و آخرت با اللہ برکی ندیتا اللہ گرد دنیا فائدی مورکی اور آخرت فائدی مورکی اولی احسان اللہ ورکو دینا کرامات سرگن سر اگر کل دی ولی ندا سے کرامت سرگن دی اگلے پتن دی کل ولی ندا سے کرامت سرگن دی لکر پسی آیات کی روی کرامت ذکر دی وہ دی لگے سر آگے پتن دی اللہ صاحب کرامت دیر کل اولی اولیاء بزرگان جو کر اللہ رب العزت وطرت تنسا یہ لکن ور اذا تلعت تلت راقیبی تزاور اسم اعلام لکی تظاور کے میلان کئی اور ان کہتے ہیں دغار کے جینا ذات الیمین نے دازات بنانا دے جانب اور طرف دے طرف دسی طرف لا ذات الیمین ہی طرف لا و اذا غربت اوکلت دانور دزیدی تقر بهم نفریدی لگی دا تقر بے تمانا دا تقر کے لئے تقر کے ہم فریدی بھی لغزات السمان جس طرف تا وهم او دا اولیاء اکرام اصحاب تحب سی صدیتن تو اطلاعو جیسی بھی منہی دلی غارنا ذالتا دادگی دنیر دگرمین ساتل من آیات الله دې نشانات او د محمد الله نه من یهد الله هر غته چې الله ورته هدایت کوي فهو المهتد معلار ملم کړي ومن يدل لها صوت جل دلارك فلن تجد لهرجد تجنن مت له داغ دار وليا صوت دوس مرتدى لار خدم تے قدی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت دا اصحاب تحت جل حال ذکر کئی دا غیب اغا غار یعنی محل اقیز ذکر کئی خدا غار تکم ترکیز بانے امام ابن کثیر ذکر کری کہ کے رب العالمین دا خی کہ اللہ ددی اولیاء دکارا ددی بساتن دکارا تکم ترکیز سرا دغار انتظام کرو آجدا سے عجیب غار دئی تم ملاو دل داد اللہ د قدرتی ملن آوئی آیات ظاہری دی خبر دلیل دے کہ علی ان باب هذا الكهف كان من نهر الشمال اور یہ امر بھی دیگر درکھر ہے هذا فيه دليل على ان باب هذا الكهف كان من نحو الشمال واذا ايات بدي خبر دليل له في دغار دروازه الشمال طرف لوا منور تبرا خطو لكن في منور دغار غار خلا دمشرق طرف تنوا مدنور گرمی و تراختو تن تدئی ملا گیا کی تکلیف اور طورت ہے آئنے دو غار داخلا دا مغرب طرف توا کہ دا منور تحالت دا دیدے کی بھی تکلیف اور طورت ہے نتراختو دا دیدے گوارو کی دل دا دیدنور دا گرمی اور تکلیف نا اللہ شاکر داوئی علی جیرلی کہ باب دا کہت دروازه دې غار شمال طرف نوا بعضی علماء دا توجیه کړي لکه امام ابن کثیر دا ذکر کړي او بعضی علماء لیکلي چې دې دې کې دا څه ضروري نه ده چې دا غار خلا ار طرف نوا دنور نه د ساتلو یو طریقه دان ده چې دا د کهف او د غار خلا دې شمال طرف لے منور راحتو پروتو کی بڑے میں لگے ہزار علماء رکنی بھی تکلفات میں ضرورت نستا دا دنور دا درمی او دا تکلیف میں ساتن دا دا اللہ قدرتو او دا بی اولیاء کرام و کرامت تا ہر ترتیب کی بغار خلق ہر طرف لوا یا مغرب توا یا مثال کا طور مشرق توا خدا دید دی نور دا گرمین ساتن داد اللہ پا قدرتی اور داد دی اصحاب کهف و کرامت حالان کی دیر رئی دیر دنور دا گرمین و سردن لگئی اللہ ساتن داد اولیاء اکرام و کرامت تے لیکن ایتے دے سراد و پتنی کرامت دا اولیاء حق دے وغیر کی دے ولی اختیار نہیں یوکار اللہ سرگن کی تخفل قدرت کاملے دے یدی دے لازم لیکن داغت اختیار کی سنی اللہ ویلت رسم سا ویلدت نور اوزات ولعت کل سدانور برا خط تزاور تزاور میلان بے کولو تزاورو تو مانا دے سدے اصل کی تزاورو نیوتا تک تخصیصا حضرت سیرہ یعنی تزاور الزور په معنا د میل راځي، میلان کوي، تزاور میلان کوي. عن قصهم د دې غار د دینا ذات الیمین، دا ذات په معنا د جانب دی، یعنی جانب الیمین کی طرف تا. و اذا غربت، او کله چې د انور دبیږي، تقربهم نتقطعهم.